Gränslöst. Gränslöst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Så prat om det. Søk hjelp, altså ikke gå med det inni deg selv, for da blir det mye verre. Gränslöst. Shut up. No, I hate to talk with small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Grenseløst. Hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal I dag ta for oss det som må være noe av det mest brutale temaet man kan ta opp. Vi skal til helvete og tilbake. Vi skal gjennom lidelse og vold. Vi skal få oppleve og høre om noe av det jævligste et menneske kan gjennomgå. Vi skal snakke om voldtekt. Og til å snakke om det her har jeg fått besøk I studio av Ingrid Blesom, konsulent ved Dixie Ressurssenter for voldtatte I Oslo. Velkommen hit til Radio Nova. Tusen takk. Først må vi bare oppklare det som for noen kan kanskje virke som en eller annen misforståelse. Hva forskjellen på sex og voldtekt? Ja, det jo ikke et lett spørsmål du kjører med der. Men jeg kan si at voldtekt jo da en forbrytelse. Det noen... tvinga seg til seksuell umgang, og der de ofte bruker da trusler, eller vold, eller til og med medikamenter for å tvinge seg til sex da. Men det klart altså, sonderingen der mellom sex og voldtekt, den ikke lett altså. Ja, hvorfor ikke det lett? Fordi at det også mange grensetilfeller, og det finnes jo tilfeller der kvinner selv egentlig ikke helt skjønner at det voldtekt da, før I etterkant. Ok. Voldtekt jo svært ulikt fra land til land, fra kultur til kultur, og det skal vi snakke litt nærmere om. Men hvis vi starter I Norge, hvor vanlig voldtekt I Norge? Voldtekt I Norge jo mye vanligere enn det folk tror. Og de høyeste estimatene, det jo at de tror at det foregår opp til 15 000 voldtekter I Norge per år. Og det klart de voldtektene som så ofte hører om, det jo da overfallsvoldtekt, ikke sant? Men også vet vi at de absolutt fleste voldtektene, de skjer mellom personer som på forhånd kjenner en annen. Ja, kan man da si at, at til enhver til, altså akkurat nå, så det noen som blir voldtatt I Oslo? Ja, mest sannsynlig det akkurat nå noen som blir voldtatt I Oslo, og mest sannsynlig det personer som har en relasjon og som kjenner noen på forhånd. Ja, hvem det som, du nevner litt om hvem det som blir voldtatt, men det, altså 15 000, hvor mange overfallsvoldtekt det man egentlig hører om? Altså hvor mange overfallsvoldtekt kan man si at det Det vet jeg jo ikke, og det vet jeg ikke. Men også vet jeg at I politiets statistikker så har det vel vært ca. 80 de siste årene som har vært anmeldt. Men det klart at det nok en del overfallsvoldtekter som ikke blir anmeldt. Ja, hvor det disse her andre 15 000 foregår da? Det I familie og venner, eller på fest, eller hvor det skjer? Ja, du nevnte jo fest, og mellom familie og venner. Og slik som jeg sa, altså, det jo mellom folk som kjenner land fra før, og så innenfor kjæresteforhold foregår det mange voldtekter, og det klart at da det vanskelig å definere det som voldtekt for den det gjelder. Ja, hvordan kan det oppleves, og vi skal litt tilbake til det også, men hvordan kan det oppleves da for et familiemedlem å bli voldtatt enn noen andre I familien? Jeg tror nok kanskje at det føles ekstra skamfullt. Det jo mange som opplever partnervold som sier at det, vet du hva, jeg skulle ønske at jeg hadde stått der natten med en kniv mot strupa. Fordi da hadde det vært enklere, ikke sant? Fordi omverdenen skjønner den smerten det opplever noe slik. Men det å oppleve en partnervoldtekt, det oppleves, altså for mange så oppleves det minst like vanskelig og skammen enda større. Men det så brutalt å si at, at en voldtekt synonymt med et ødelagt liv? Det kan jeg ikke si. Fordi at for summe så kan den gå videre uten at det får kjempestore konsekvenser. Men for andre så opplever den at, livet, at det får enormt store konsekvenser og at livet nærmest blir ødelagt. Så det varierer fra person til person altså. Ja, hvordan klarer et voldtektsoffer å forholde seg til det som har skjedd? Altså hva det man, hvordan reagerer de fleste på det? Hvor mange holder på å si tar sitt eget liv? Hvor mange tar sitt eget liv? Vet du godt, det vet jeg ikke. Mm. Men det også vet fordi at Dixie... der jeg jobbet, også gjennomførte en stor undersøkelse nå i vinter, og der kom det fram at det ganske mange altså, som sliter med selvmordstanke, og som har tanke om å ta sitt eget liv etter en voldtekt. Så vet jeg det mange som går med de tanken. Ja, kan man finne noen verdighet I livet sitt etter en voldtekt? Det klart at det jo mange som, som opplever å miste all verdighet, men da det jo svært viktig å få hjelp da, ikke sant? Ikke gå med dette her enskilde, men søk hjelp, og på den måten få at verdigheten I livet. Ja, finnes det gode nok hjelpetilbud? Ja, det jo et problem at mange må jo betale for psykologhjelp selv, og det lange ventelister, og det vanskelig å finne fram til gode tilbuden. Men heldigvis det jo, har oss, I hvert fall I Oslo, har oss Dixie. Og på Dixie Ressurssenter for voldtatte så får man faktisk god hjelp, og det gratis, og du trenger ikke legehenvisning for å få den hjelpen. Så klart, det svært bra, men det ikke bra at det tilbudet finnes kun I Oslo og ikke andre plasser. Hvor mange henvendelser får dere da I løpet av et år? I løpet av et år så får jeg ca. 2500 henvendelser. Og dette gjelder da både dem som har blitt utsatt for voldtekt, og det gjelder pårørende, og jo andre som da tar kontakt da. Men ca. 2500 henvendelser har oss I løpet av et år altså. Hvor mange av de menn? Vet du hva? Det en ganske stor andel som menn, og I det siste har sett at andelen menn faktisk øker. Hvem holdt på å si de blir voldtatt av? Ja, hvem blir de voldtatt av? Av andre menn eller av kvinner? Av andre menn og av kvinner, faktisk. Så det både menn og kvinner som, begår seksuelle overgrep og som voldtar andre menn. Ok, vi skal komme litt tilbake til hvem det som gjør det og hvorfor. Men jeg lurer litt på, du sier at det et veldig dårlig hjelpetilbud på landsbasis, men at dere på en måte tar unna en del av støyten her nede I Oslo. Hva kan, man gjøre for at det kan bli et bedre hjelpetilbud? Nei, noen kunne gjort jo å, bygge opp Dixie-senter andre plass I landet. Det jo et alternativ. Men det klart at den trenger jo da gratis psykologtilbud og folk som har blitt utsatt for voldtekt. Et lågterskeltilbud, slik at det lett å få kontakt med psykolog, og slik at de slipper å betale selv. Ja, men det sånn at, at et voldtektsoffer blir bare forlatt til seg selv? Du blir jo ikke forlatt av deg selv, men det klart hvis du har opplevd voldtekt, og du prater med fastlegen din for eksempel, og får en liste over psykologer og beskjed om at jeg ringer til en psykolog, så ikke det lett altså. Nei, altså bare liksom, det må jo være, ja, hva skal jeg si, en utrolig stor påkjenning å skal gjøre det også, og liksom skal finne ut og hjelpe tilbudet selv. Det klart det vanvittig vanskelig å finne ut hvor den skal henvende seg selv. Det kjempevanskelig. Og det jo slik at selv om du oppsøker DPS eller om du oppsøker en psykolog, så har du ingen garanti for at den psykologen kan noe om akkurat voldtekt. Fordi problemen ser at det mange psykologer som kjemperedde for å prate om voldtekt. Mange DPS og mange BUP, altså BUP døm ungdomspsykiatri, ikke sant? Som kjemperedde for å prate om voldtekt. Og hvis du som voldtektsoffer blir sendt av BUP da, og prøve å prate om voldtekt, og den psykologen ikke interessert å prate om det, så kan da skammen føles enda større enn den var I første omgang. Dette jo kjempealvorlig da. Ja, og det hører man jo relativt ofte om, at liksom, det ikke noe tilbud. Voldtektsoffere går egentlig bare og sose, altså de får liksom ikke noen oppfølging. Og da det jo sikkert mange som tenker at da det vel ingen vits å anmelde den voldtekten jeg ble utsatt for I går. Vet du hva, det helt riktig. Og grunnen til at mange velger å ikke anmelde, jo også det at svært mange føler at politiet har behandlet dem dårlig. Og da visste jo Dixie sin nye undersøkelse nå, at svært mange følte seg dårlig behandlet til politiet, og så hadde man en skikkelig dårlig følelse etter vårt politiet. Og så ser vi jo nå, de siste dagene, hadde vært oppe med det, hvor lang tid politiet bruker på å behandle voldtektssaker. Også på Dixie så at det har jo, det jo summet saker der det har typ til 2 år før politiet har gjort noe. Og det klart at da har ikke folk lyst til å anmelde, når de vet at politiet nedprioritere voldtektssaker. Nei, ikke sant. Og en annen ting jeg tenker litt på jo det at hver gang voldtekt bølger gjennom media, så dukker det samme spørsmålet opp igjen. Liksom, klær du deg halvnaken og går på fest, da må du regne med at noen kommer til å ta det enten du vil det eller ikke. Altså det liksom, det blir skylda blir plassert på offeret. Ja, det sant. Skylda blir svært ofte plassert på offeret. Og det jo gjerne... Men det ingenting I den påstanden? Ja, altså... vet jo for eksempel at de fleste voldtekter skjer, eller I hvert fall de fleste overfallsvoldtekter skjer mellom klokka 1 og klokka 4 om natten. Så det klart at det går ut, altså statistisk sett sjansen større for at det skjer da. Og hvis du nå ikke befinner deg ute på det tidspunktet, så jo sjansen mindre for å bli voldtatt. Så et eller annet det jo I det, ikke sant? Men det skal ikke være slik at jenter ikke kan gå fritt ute mellom klokka 1 og klokka 4 om natten. Fordi da beveger vi oss over et samfunn som oss ikke vil ha. Ja, og en annen ting da voldtekt på fest. Hvis man på en måte kledd seg litt ekstraordinært lettkledd. Pynta seg litt, altså. Pynta seg litt, ja. Og så kommer liksom den her, oi, unnskyld, det var ikke meningen å holde på å si voldta det, jeg var jo full. Ja, ikke sant. Eller man sier at nei, men hun var jo egentlig med på det. Det blir jo veldig ofte kanskje en sånn konflikt om hva det var som egentlig skjedde i, når hun i en ruset tilstand. Ja, nei, men det stemmer da, altså. Hun ser jo ofte at kanskje at overgriper egentlig ikke selv har skjønt at det han har gjort er voldtekt. Og det er jo en del grensetilfeller der, ikke sant? Men hvordan forholder man seg til det? Er det like straffbart? Altså, det er absolutt like straffbart. Og det tror jeg det mange unge gutter som ikke klar over hva straffbart det faktisk er. Og skamme og skyldfølelsen så den som blir utsatt for det er ofte enorm, altså. Ja, for det, og det er jo litt tilbake til mitt første spørsmål, forskjellen på sex og voldtekt. Altså, hva er det som har skjedd siden det på en måte har sklidt så ut at man ungdommer, spesielt kanskje ungdommer på fest, ikke helt forstår hvor egentlig grensen går? Er det skoleverket her som har feilet, eller? Ja, jeg tror kanskje at det skal en holdningsendring til. Jeg vet, Anne-Emilie Kruse ga jo ut bok nå, sammen med Anne Bisch. Og de sier jo da at et ja, ikke sant? At kanskje skal utgangspunktet være at menn skal kun ha sex med kvinner der som har fått et klart ja, ikke sant? Altså det gjelder litt å føle seg frem til, er det ok da, at du tar på det høyre brystet, er jo for det liksom, og hvis den har fått et ja, det greit. Eller i hvert fall en følelse for at det i orden, så kan du bevege det videre. Men da skulle man begynne å lure på om man at ja kan være så mye annet enn ordet ja. Ja, det helt sant. Og det klart, det jo et voldsomt litt komplekst seksuelt spill mellom mann og kvinne der på fest, da. Altså, det foregår jo hele tiden forhandlinger, ikke sant? Og kvinnen, litt legger jenterolle, er jo å si nei, ikke sant? Og så er det mannens rolle å pushe litt, rann. Men det nok som du sier at det utfordring, er for eksempel å få til holdningsendring, og prate og lære seksualkultur på ungdomsskolen og på videregående. Der gutter lærer at det faktisk er straffbart å ha sex med jenter som er alt for full, og selv om hun kanskje var kjempepositiv tidligere på kvelden, så er det ikke sikkert at hun har lyst senere på kvelden når hun er så full at hun ikke klarer å si nei. Men får ungdom den oppfølgingen på skolen i dag? Nei, det tror ikke de gjør. Det mitt inntrykk at det gjør de ikke, altså. En liten oppfordring der. En annen ting er, hvem voldtar? Hvem voldtar, ja. Ja, hvem er det som begår disse her handlingene? Vi var jo litt inne på at også kvinner voldtar, så, men hvis vi starter med den store gruppa av menn. Ja, vi skal starte med den store gruppa av menn som voldtar. Og da ser vi jo da at de fleste voldtekter skjer jo mellom personer som kjenner ham på forhånd. Og jeg tror faktisk at mange voldtekter begås av helt vanlige gutter og menn. Et eksempel er jo festvoldtekter. Det var en jente som var på Dixie. Og hun ble også voldtatt av den kule gutten i klassen, den eldre jenten var forelsket i. Den tøffe gutten. Hun har da begått festvoldtekt mot henne. Og henne gutten her, henne skulle da større just, henne var en som flinkest i klasse, og lel så voldtok henne, altså hun. Så det jeg tenker at det sitter altså helt vanlige gutter, unge gutter, rundt omkring på ungdomsskole og videregående klasse, som da blir voldtektsmenn. Men han vil muligens kanskje påstå at hun var med på det, og at eventuelt det i beste fall har vært en, eller i verste fall har vært en misforståelse. Ikke sant? Og det kan godt hende var hans oppfattelse av, det kan jeg godt tenke meg, men hvertfall slik jeg forstod situasjonen, så hadde hun begått en voldtekt. Hva slags type menn er det snakk om? Du sier veldig mye unge gutter. Hvordan aldersgruppe er vi egentlig oppe i her? Voldtekt, det er jo menn i alle aldersgrupper som begår voldtekter. Det er jo de helt unge guttene, og så er det eldre gutter som begår voldtekter, så det er alle aldersgrupper, altså. Og samfunnsklasse også, eller? Ja, det er menn fra alle samfunnsgrupper som begår voldtekt. Men det er klart at det er jo en del menn som kanskje sliter med sin egen seksualitet, da. Som når de ikke får sex på vanlig måte, ikke sant, så begår de voldtekt. Så det er jo en del menn som kanskje har en skakkjørt seksualitet som begår voldtekt. En kvinne, da? Hva slags kvinnfolk er det som begår voldtekt? Ja, det er et godt spørsmål. Hvordan kvinner begår voldtekt? Og da kan jo komme noen eksempler fra Dixie, eller det er flere saker som ligner på en annen da. Men kanskje Altså, det en del kvinner som kanskje frivillig, eller, altså både parter var med på et one night stand, ikke sant? Og så har hun da i etterkant trua mannen til sex, for eksempel sagt at nå har satt et one night stand, hvis du ikke blir med på sex, møter med og sex, så kommer jeg til å anmelde politiet for voldtekt. Og så er flere saker som dreier seg om den form for trussel, da, at kvinner truer menn til samleie flere ganger, og på den måten da begår voldtekt mot menn. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99.3. Hva går gjennom hodet på en voldtektsforbryter egentlig? Jeg tror at det en del menn som innmari sinte på kvinner, at det et sinne som skal ut, at det kommer til uttrykk ved å voldta en kvinne, det tror jeg. Og litt det samme for kvinner også, hvis man vil ha en sånn maktposisjon. At hvis ja, du det tenker jeg. At det er en form for makt de har lyst på, altså. At det en kvinne som vil ha makt gjennom å true seg til sex. Men er det også, hvis man tar sex som sex der begge sier ja, handler det også om et maktforhold? Maktforhold, jeg tenker at når to personer... Hvor er det bikker over på en måte mot at det her blir en sånn tvangssituasjon? Mm. Det er jo, altså dersom man bruker trusler, og dersom det er vold, og dersom det er medikamenter, altså rus og alkohol og slik innblandet, så er det jo voldtekt. Du var også litt inne på det at det veldig ofte personer med... som har et problematisk forhold til sin egen seksualitet. Mm. Men er det andre ting som trigger en person til å begå voldtakt? Det har jo vært mye snakk om porno, dataspill, voldsfilmer. Vet man noe om det? Som jeg sa, det nok mye aggresjon mot kvinnen ute og går. Og jeg tenker at den... men det nok sant som du sier at det kan gå til henne at dataspill og voldtakt på filmer gir terskelen lågere kanskje. At jeg kan få fram en viss aggresjon i menn og gutter som gjør at det lettere å begå voldtekt. Det kan godt hende. Men jeg tenker at det for enkel forklaring. Svært ofte så er det et eller annet like, psykologisk sett i ting i barndommen som har vært skakkjørt. Så det er for enkelt argument å si at dataspill og porno resulterer i voldtekt? Ja, tror det alt for enkelt. Hvem har ansvaret for å gjøre noe med det her? Jeg tenker nå at skolevesenet har jo en kjempeoppgave i å få til holdningsendring blant skoleelever, slik at de blir mer klar over hva voldtekt og hva ikke voldtekt. Hva ok, hva ikke ok, ikke sant? Men er det et politisk ansvar? Ja, det et politisk ansvar. Det det virkelig. For det første, jobbe mot ungdom, og en annen ting er jo, altså terapi, rettet mot menn som har begått ei voldtekt er kjempeviktig, fordi da kan du hindre dem i å begå flere voldtekter, ikke sant? Men du var også inne på at behandlingstilbudet var for dårlig i Oslo, relativt greit. Nei, det ikke relativt greit. Nei, okay. I Oslo, overhovedet ikke. Det er Sados Hardiks i Oslo som kan hjelpe litt rann. Ja. Men hvorfor gjør ikke politikere noe da? Hvis de har det overordnede ansvaret for å sørge for at både kvinner og menn skal føle seg trygg og ikke at kroppen deres skal bli krenket. Mm. Hva er det som... Altså nå er Jonas Gahr Støre blitt helse- og omsorgsminister. Er det han som egentlig har det overordnede ansvaret nå? Ja! Han har et stort overordnet ansvar, så jeg jo virkelig spent på hva han vil gjøre da. Ja, men gjøres det noe arbeid mot han for å få han til å forstå hvor viktig det å satse på det her? Ja, det har jo vært utarbeidet en handlingsplan mot voldtekt, handlingsplan 2012 mot voldtekt. Men det spørs jo, det står jo at å se hva vil skje, ikke sant? Fordi en ting er å sitte og utarbeide en handlingsplan, noe helt annet faktisk gjøre det som står i handlingsplanen. Så det blir jo voldsomt spennende å se om han vil ta tak i det da. Men er dere fornøyd med den handlingsplanen? Det er mye bra i den handlingsplanen, og det er mye flotte ord, og det hadde jo vært hele tiden. Men utfordringen er jo bare, hva vil praktisk skje? Det er jo det vi sitter og venter på. Er det noen som driver med lobbyvirksomhet, eller hvordan får man politikerne til å være oppmerksom på det her, i stedet for å høre kun om overfallsvoldtekt? Det er jo stort sett det man hører om. Mm. Det er jo mange som er engasjert i saken. Det er mange flinke folk som er engasjert. Liksom, Dixie jobber jo politisk for å påvirke politikeren. Men djupet sett er det jo politikeren sitt ansvar å gjøre noe med dette her, og bevilge nok midler, og ikke minst bevilge terapi åt dem som har vært utsatt for voldtekt, og bevilge penger til terapi rettet mot dem som begår voldtekt. Hvordan det her hvis vi går utenfor landets grenser? Kan man se noe likhetstrekk over hvor mye voldtekt det i landene rundt oss? Hvis vi tar liksom Europa først. Det noe av de samme tendensene? Jeg tror det mye de samme tendensene. Hvis vi ser på landene rundt oss, så det mye de samme tendensene. Men det klart at hvis vi ser på for eksempel krigsherja land, så det jo voldsomt, ja, et dramatisk bilde som tegner seg. Ja, finnes det, jeg har på å si, noen land i verden der det å voldta for å si det brutalt, helt greit? Finnes det land der å voldta helt greit? Ja, eller helt greit, det var kanskje litt brutalt å si, men altså der det liksom på en måte ikke blir sett på som så veldig alvorlig. Det finnes noe kanskje kulturer der voldtekt blir sett som et maktmiddel som mer ok å bruke mot kvinner, det tror jeg helt sikkert. Men på hvilken måte, hvorfor har det blitt sånn? Ja, det fordi at det for kvinnfolk generelt da blir marginalisert i disse landene, eller? Ja, det kan godt hende, ja. Det stemmer nok. At kvinnes rolle kvinner står mye svakere enn menn, det tenker jeg. Hvor vi skal enda i verden for å finne så vanvettige forhold? Nei, jeg tenker det særlig interessant å se på land der det kriget, ikke sant? Kan bli voldtekt brukt for å undertrykke kvinner, da. Og ikke minst som maktmiddel i krig. Ja, for det blir jo brukt som et våpen. Ja, det blir brukt som et våpen. Hvorfor bruker man voldtekt som et våpen? Ikke sant? Det jo voldsomt krenkende å begå voldtekt mot en kvinne. Og hvis man ser for eksempel, det jo historier fra Kongo, for eksempel, der menn, altså ekte menn, fedre, sønner, står der og blir tvinget til å se på dottere da, eller morsi, blir utsatt for voldtekt. Og det er klart det da fører jo til en voldsom skam da, både for dem som ser på og for de jentene som, eller kvinnen som blir utsatt for det. Ja, jeg har jo en bakgrunn tidligere fra en humanitær organisasjon, og de tallene som vi opererte med var jo rundt i Øst-Kongo, rundt 50 voldtekter om dagen. Men jeg tenker jo, som er helt avsindige tall, det sikkert mye høyere enn som så også. Men det må jo også da bety at det er menn i disse, for å ta Øst-Kongo da, som blir tvungen til å begå voldtekt. Og det her ikke, ja, det stemmer. Ja. Og jeg tror det historier av menn som blir tvinget til å begå voldtekt, som kanskje, altså det jo, eller i hvert fall en beretning, der det var en mann som en hadde egentlig ikke lyst, men så ble han tvinget til å begå den første voldtekten, og så begikk han faktisk 11 voldtekter til, så totalt 12 voldtekter begikk han. Selv om han egentlig ikke hadde lyst, han hadde ikke reaksjon i starten, ikke sant? Men han ble tvinget til det. Så det stemmer da, altså. Ja, hva det gjør med et menneske å voldta? Og voldta? Ja. Jeg tenker i hvert fall at de mennene som blir tvinget til å begå voldtekt, de blir nok ganske ødelagt, altså. Det tror jeg. Jeg tror det har store konsekvenser for den enkelte å bli tvinget til å begå en voldtekt. Hvem bryr seg? Altså, gjøres det noe internasjonalt for å stoppe denne volden? Ja, det klart det blir jo gjort ting internasjonalt, og FN, de anerkjenner jo voldtekt som en krigsforbrytelse, og det gjorde de jo eldre i 1993. Og man så jo at hvis man ser på Bosnia, konflikten i Bosnia da, så da var det jo faktisk kvinner fra Bosnia selv som engasjerte seg mot voldtekt. Og de som fikk dette her til å bli et tema da, i FN. Men synes du at, altså får de gjennomslag, altså blir det noen resultater av det arbeidet som gjøres da? Ja, jeg tenker altså det at FN anerkjenner voldtekt som krigsforbrytelse, det jo et resultat i seg selv, men det klart at det blir jo begått voldtekt hver eneste dag. Og nå, altså Syria-konfliktet, der vet den jo at det blir begått utrolig mange voldtekter, altså det like alvorlig det som det var på Balkan på 90-tallet, altså. Men det kan jo umulig være så veldig alvorlig når det knapt nok blir nevnt i media at det også foregår i Syria. Ja, det blir ikke nevnt, det du helt rett i, og det det jo horribelt. Hva tror du kommer av det? En vet jo, voldtekt er jo, det har jo vært begått i krigssammenheng i alltid, til alle tider. Og det nok mange som tenker at voldtekt er en naturlig konsekvens til krig, ikke sant? Altså, i krigssammenheng så skjer det voldtektet. Det kan godt hende at mange tenker. Men det jo, som du sier, det jo forferdelig at det ikke mer blir gjort. Det jo kjempedramatisk. Hvordan det å jobbe med mennesker som har opplevd voldtekt? Ja, Ja, på en måte så det jo voldsomt vanskelig, fordi du møter jo folk som I krise og som opplevd voldsomt vanskelige ting. Men på en annen måte så det utrolig givende, fordi at du har en mulighet til å hjelpe dem og få livet og verdigheten tilbake. Ja, hva den verste historien du noensinne har hørt? Du, det utrolig mange vonde historier, altså. Ja, hvis du kan ta en av de verste historiene du har vært borte I. Ja, jeg kan jo fortelle om en jente som var på utveksling I Sør-Amerika. Hvor gammel var hun? Hun var 20, tror jeg. 21 var hun kanskje. Hun opplevde altså å bli lurt, banket opp og voldtatt. Kan du utdype litt nærmere hvordan det foregikk? Nei, det kan jeg ikke. Du kan ikke? Nei. Har du noen andre eksempler på ekstreme historier der voldtekt har blitt gjennomført? Bare for å få et visst bilde ja, på hva det egentlig dreier seg om. Ja, jeg kan for eksempel fortelle litt om en ung gutt da. Eller det jo flere historier som ligner på noen der, men unge gutter, ikke sant? Typisk der unge homofile gutter, for det ikke lett å være unge homofil, så det ikke lett der, å møte partnere. Så mange da prøver å få kontakt med eldre menn over internett. Og så hadde da Vorte begått ganske grove voldtekter mot de unge guttene, eldre homofile som da har voldtatt dem på ganske grove måte I sin søken da på å få kontakt med andre homofile da. Og da har vel han gutten på en måte allerede spilt I kortene I forhold til hvorvidt å kunne anmelde her siden han på en måte har oppsagt det. Det ikke så lett å... Nei. Ikke? Nei, fordi det jo en voldtekt uansett, ikke sant? Men du kan si at den skammen som han føler, den enormt stor. Det noe jeg kan gjøre? Ja, det jo mye... Altså, for på en måte å kunne bidra til at... Det noe jeg og lytterne kan gjøre for å kunne bidra til at det blir mindre voldtekt? Ja, det det absolutt. Det noe jeg kan gjøre for... Jeg tenker være observant. Altså, hvis en ser situasjoner som virker skumle, ikke sant? Grip inn, bry deg. Hvis en ser for eksempel menn som henger utenfor utested, som tar kontakt med jenter, gå inn, stopp det. Altså, for en ser alt for ofte at folk har en følelse at her skjer det et eller annet som ikke skal skje, og så griper de ikke inn. Og så angrer man etterpå på at de ikke greper inn. Så hvis en har mistanke, altså bryt inn, spør hva skjer her liksom, det noe jeg kan hjelpe dem med? Det handler om å bry seg altså. Og hvis man blir voldtatt, hva bør man da gjøre? Ja, hva skal man gjøre? Man kan jo gå på voldtektsmottaket, ikke sant? Altså hvis det har skjedd akkurat... Hvis jeg stutt tid siden det skjedde, så det lurt å oppsøke voldtektsmottaket. Og så synes jeg det kjempeviktig å anmelde, og da det viktig å tenke at hvis en anmelder, helt tenker på anmelde, så har han altså krav på bistandsadvokat. Det har han faktisk uansett da. Hvis du opplevde voldtekt, du har krav på bistandsadvokat. Krav på 3 timer gratis bistandsadvokat før du bestemmer deg om du har lyst til å anmelde eller ikke anmelde. Men et kjempegodt tips å ringe opp Dixie, fordi oss har altså, oss kan gi råd og veiledning om hva som lurt å gjøre. For det ikke noe lurt å gå med dette ensle. Der ser en jo dem som går med det ensle og velger å ikke fortelle det til noen. De får det mye, mye verre. Så prat om det. Søk hjelp, altså ikke gå med det inni deg selv, for da blir det mye verre. Tusen takk for at du kom hit til oss, Ingrid Blesson, konsulent ved Dixie Ressurssenter for voldtatte her I Oslo. Jo, tusen takk. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, jeg har ikke så mye å legge til, annet enn at Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Send meg en mail til grenseløst@radionova.no med tips og innspill. Om kun kort tid det studentnyheter. Olav G. takker for seg, og ha for all del en fin dag med oss videre her på Radio Nova.